1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet heeft in Den Haag de uitslag van de provinciale statenverkiezingen van vorige week besproken. Volgens premier Rutte is er een belangrijke discussie gevoerd over het signaal dat de kiezer op 15 maart heeft gegeven. Rutte zei dat de politiek er nu niet altijd voor iedereen is en dat er verbeteringen nodig zijn. Dan gaat het onder meer om de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. In Frankrijk zijn opnieuw honderdduizenden demonstranten de straat opgegaan. In verschillende steden braken al vroeg rellen uit. In Nantes werden auto's en de gevel van een bank in brand gestoken. In Parijs verliepen de demonstraties eerst rustig, maar later gingen ook daar demonstranten op de vuist met de politie. De demonstranten protesteren niet alleen tegen de pensioenhervormingen van president Macron, maar ook tegen de manier waarop de president die erdoor drukte, namelijk door het parlement te omzeilen. De politie van de Amerikaanse stad Nashville heeft bodycambeelden van agenten vrijgegeven na de schietpartij van gisteren op een basisschool. Op de beelden is te zien hoe 5 zwaar bewapende agenten de klaslokalen en gangen doorzoeken en uiteindelijk de schutter doodschieten. Bij de schietpartij kwamen 3 kinderen van 9 en 3 volwassenen om het leven. De schutter van 28 was een oud-leerling van de school. Er zijn de laatste tijd opvallend veel inbraken in muziekstudio's. Dat heeft de politie gezegd in het programma Opsporing Verzocht. Meerdere studio-eigenaren en muzikanten, onder wie Kensington-gitarist Casper Starreveld, werden de afgelopen weken beroofd van bijvoorbeeld kostbare gitaren en microfoons. De politie heeft nog geen daders in beeld, maar denkt dat ze met voorkennis hebben ingebroken. Het weer, vannacht geleidelijk droog en de temperatuur daalt naar 1 graad of 5. De dag begint morgen droog, maar in de middag gaat het regenen. En het wordt dan 1 graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. We moeten als journalisten wel een tegenkracht blijven. Die rol neem ik heel serieus. Ik word niet opeens een allemansvriend. Als voorlichters journalisten niet vertrouwen, krijgt het publiek niet de verhalen die het verdient. Ik heb geleerd hoe wij overkomen. Niet oprecht geïnteresseerd, vooringenomen, uit op de rel, op het conflict. Als journalist moet je je bewust zijn van je macht en van de kwetsbaarheid van degene aan de andere kant van de tafel die maar moet hopen dat je zijn verhaal recht doet. Iedereen wil scoren, journalisten ook, maar wie is eigenlijk de winnaar? Het journalistieke vraaggesprek is een verworvenheid, dat zeker, maar geen recht. Dit is de hartslag van Ton van der Ham, onderzoeksjournalist. Nu bij Zembla, maar voorheen bij Netwerk 2 Vandaag en Heilig Vuur. Hij won journalistieke prijzen als De Tegel en De Loep. In zijn zojuist verschenen boek Voorbij het Wantrouwen voert hij gesprekken met woordvoerders. Met als hoofdvraag: hoe ziet de ideale relatie tussen journalist en woordvoerder eruit? Zodat de burger, jij dus, de informatie krijgt waar je recht op hebt. En dat is een interessante vraag. Zeker vanuit iemand die regelmatig botst met die woordvoerders. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ton, fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Heb je het geteld hoe vaak je in je journalistieke carrière hebt gebotst met die woordvoerders? Nee, dat is niet bij te houden. Maar er zijn ook heel veel leuke woordvoerders, hoor. Ja. Maar ja, nee, eigenlijk in elk verhaal wat we bij Zembla maken zit er spanning op die relatie tussen woordvoerders en journalisten. Als je het al zo vaak hebt meegemaakt, zit daar een soort vast verloop in zo'n botsing? Nou, ja, nou, je merkt dat er gewoon heel veel spanning op zit. En als ik ik moet heel veel praten om die spanning weg te nemen. En ik denk soms ook, nu gaan we gaan kijken of het deze keer anders lukt. Ik heb nog steeds. Kijk, als ik nou echt een formule had gevonden, Misha, van oké, als ik dit doe, dan werkt het goed. Dan had ik hem natuurlijk gebruikt. En dan was elk verhaal een feest geweest. Ik vind overigens mijn werk fantastisch. Alleen dit vind ik niet. Dit is niet het leukste aspect, maar het is wel een belangrijk aspect, omdat het ook uiteindelijk de kijker en de luisteraar raakt. Want je krijgt niet de verhalen waar je als burger recht op hebt. Omdat woordvoerders namens hun organisatie geneigd zijn, in sommige gevallen, of in best wel veel gevallen eigenlijk, om de luiken dicht te doen. Ja, en dan kom ik niet verder in mijn werk als onderzoeksjournalist. En ja, dat vind ik gewoon super irritant. Dus en dat ligt voor een deel aan het werk van die voorlichter. Er zit ook iets anders achter, dacht ik. En dacht ik, kan ik dat nou? Kunnen we daar niet achter komen of dat niet minder kan? Ik weet niet hoeveel zelfreflectie je hebt, maar laten we dat meteen even testen. Denk jij dat jij meer botst met woordvoerders dan andere journalisten? Ja, dat zou je. Dus als je daar. Dat is best een goede vraag eigenlijk. Ik denk wel dat het werk wat wij bij Zembla doen maakt dat we vaker in een krampachtige situatie terechtkomen. Omdat onderzoeksjournalisten nou eenmaal lastige vragen stellen. Of ik dan weer van alle Zembla-collega's en andere onderzoeksjournalisten bij andere programma's dan nog weer extra vaak botst, dat weet ik niet. Ik heb in ieder geval, ik ben wel denk ik iemand die hier heel veel over nadenkt en hier veel over praat en het ook wil onderzoeken. En ik denk wel dat ik vind nee een lastig antwoord. Dus als ik ergens geen antwoord op krijg en ik wel denk dat het een belangrijk antwoord is, dan leg ik me daar niet snel bij neer. Er niet bij neerleggen, hoe ziet dat eruit of hoe klinkt dat? Ja, dat klinkt soms misschien wel een beetje drammerig. Ik wil het gewoon snappen. Kijk, het is niet zo dat elke keer als ik bel bij een ministerie en zeg ik wil een interview met de minister, dat dan die minister door onze hoepel moet springen. Want die heeft ook een drukke agenda en hij of zij heeft wel meer interviewverzoeken. Mm-hmm. Maar als wij hele belangrijke vragen stellen. Bijvoorbeeld, ik zit midden in de montage van een uitzending die later deze maand wordt uitgezonden over genetisch gemodificeerd eten. En niet zozeer of dat nou gevaarlijk is of niet, maar meer, is dat nou echt nodig? Wie gaat hiervan profiteren? Welke belangen staan hier op het spel? Een heel groot en belangrijk verhaal. Mm-hmm. En waarin ook heel veel grote bedrijven betrokken zijn, waarin wetenschappers een hele, ook wel een beetje een omstreden lobby voeren. Waarin de overheid en het bedrijfsleven en die wetenschappers samen optrekken. En dan probeer ik te ontrafelen, wat gebeurt hier? Wat staat hier op het spel? En als ik dan niet verder kom, Dan heb ik daar echt moeite mee. En dan ga ik doorgraven. En dan wil ik snappen waarom ik niet verder kom. En dan heb je woordvoerders die dat heel erg goed begrijpen. Waarbij ik ook echt het idee van, hey, we hebben respect voor elkaars rol. En je hebt woordvoerders die dan een soort tactiek gaan gebruiken, doordat ze eigenlijk dan een soort, komen ze met onzin argumenten. Dus dan zeggen ze nee. Bijvoorbeeld, het is niet het goede moment. Of wat ik nog veel erger vind. We hebben geen goede ervaringen met Zembla, zeggen ze bijvoorbeeld. Dat kom ik heel vaak tegen. Oh ja, dan gaat de deur echt dicht. Ja, dat is namelijk een heel irritant argument. Want dan zeg ik ook van, wat bedoel je precies? Hebben wij al eerder met elkaar te maken gehad? Leg mij uit wat er niet goed is gegaan. Want ik zeg niet dat wij maken ook fouten. Maar het argument van, we doen niet mee, want we hebben een slechte ervaring, dat is heel vaak een gelegenheidsargument. En daar verschuilt men zich dan achter. En dat is omdat er dan blijkbaar iets is wat wij niet mogen weten, of vinden ze bepaalde vragen lastig. Ja, en dan laat ik niet los. En ik vind het ook belangrijk om onze kijker daarin mee te nemen in onze zoektocht. Dus ook als deuren dichtgaan, dan laat ik dat zien. Of dan ga ik toch nog opbellen en dan krijg ik nog zo'n sputterende woordvoerder aan de telefoon. Wat natuurlijk dan weer vervolgens weer voor argwaan zorgt aan de andere kant. Dus zo kan je elkaar ook helemaal gek maken. Eventjes een casus die je ook bespreekt in je boek. Hè? Erik Trindhamer was toen woordvoerder van UMC Utrecht. Dit speelde in 2018. Toen had je een clash met hem. Nogal. Ja. Nou, even in het kort voor de mensen die toen niet hebben gevolgd waar die clash over ging. Jullie hadden onderzoek gedaan over misstanden bij UMC Utrecht. Klopt, ja. Samen met mijn collega Norbert, want we werken altijd in duo's. Norbert Rijntjes en ik hadden meerdere verhalen gemaakt over echt serieuze misstanden in dat ziekenhuis. Er waren calamiteiten verzwegen. Er waren echt operaties totaal uit de hand gelopen. Onbekwame artsen, maar ook een angstcultuur. Hè, een hoogleraar die als een soort, echt als een tiran tekeer ging. En dus ziekenhuizen, we horen de laatste tijd natuurlijk veel ook over angstcultuur en, mm-hmm. en ongewenst gedrag hier in Hilversum. Wat ook een mega groot probleem is. Wat ik overigens extra erg vind, omdat ik zelf verhalen maak over angstcultuur en zo. Dus dan denk ik, jemig. Dat dan ook in jouw eigen gebeurt hier dus omgeving ook. Gebeurt. Maar dat was dus in het. Sorry voor het afdwalen. we kunnen het daar straks nog wel over hebben, want dat vind ik wel interessant. Ja, maar. Dus dat UMC Utrecht, daar hadden wij dus natuurlijk wel een verhaal. We hadden nogal met elkaar te maken gehad. Dus wij waren die journalisten die dat ziekenhuis op de korrel hadden genomen. En daar grote nieuwswaardige verhalen over hadden gemaakt. Ze stonden hebben onder verscherpt toezicht gestaan door onze verhalen. Er is een enorme reorganisatie op gang gekomen. En dus die relatie was gespannen. En met die woordvoerder ook. Dat was overigens, we hebben echt in de research, in dit dossier, verschillende woordvoerders versleten. Want dat gebeurt dan ook. Hij was echt binnengehaald, ook als een hele ervaren kracht. Mm-hmm. En eigenlijk het korte verhaal, want je vroeg naar de korte versie. Maar de korte versie is, Misha, dat ik uiteindelijk bij een lezing over openheid, die was georganiseerd door het ziekenhuis, maar eigenlijk afgedwongen door een doodzieke patiënt. En die doodzieke patiënt wilde heel graag dat ik erbij was. Maar ik werd tegengehouden met mijn cameraman. Dat was belachelijk. Andere journalisten mochten er wel zijn. En ja. Dus ze wilden wel een paar leuke quotejes in het journaal. Maar de onderzoeksjournalist die er alles van af wist, mocht niet binnen. Toen hebben ze gezegd, je mag wachten tot de lezing is afgelopen. Ik dacht, nou, ik wacht wel eventjes, want ik wil die mevrouw spreken, die doodzieke patiënt, want die wilde per se dat ik erbij was. En ik dacht, oké, ik wacht. Mijn dag is toch al naar de gloria. En de lezing was klaar. Ik maak me klaar om te gaan filmen. En op dat moment komen de beveiligers op me af en die zeggen, ja, dat ik weg moest gaan. En dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel, ik mag al niet bij die lezing zijn, omdat die woordvoerder zegt mij niet te vertrouwen, wat een heel gek argument is. En dan word ik nu opeens, wordt mij gesommeerd om te vertrekken. Nou, toen had ik echt zoiets, ja, dat gaat niet gebeuren. En weet je, het is hun huis. Dus ik werd hardhandig weggevoerd en gearresteerd. En toen zat ik in de politiecel. Ja, dus dat was wel echt, dat was de meest fysieke clash die ik met een woordvoerder eigenlijk heb gehad. Weet je, zo gek wordt het meestal niet. Nee, en ik dacht, het is wel goed om even dit concrete voorbeeld erbij te halen. Want we hadden het over zelfreflectie. En denk je dat je meer clashes hebt dan collega's? En ik zat te kijken, want het is allemaal gefilmd. Ja, wij hebben het zelf opgenomen. Ja. En ook gedeeld op social media. Ook omdat namelijk het ziekenhuis eigenlijk een lastercampagne begon. Die zeiden van ja, die Van der Ham die ging stiekem patiënten filmen. En die was lukraak aan het filmen in het ziekenhuis. En ik dacht, ja, nee jongens, nu moeten wij laten zien wat het verhaal hierachter is. Dus daarom hebben we die fragmenten ook gedeeld. En daarom heb je het ook gezien. Ja, kon ik het zien. En wat me opviel, het is natuurlijk heel interessant om naar te kijken. Zeker ook omdat ik zelf journalist ben. Twee dingen vielen me heel erg op. Eén ding was dat zijn argument van ik vertrouw jou niet. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel lastig argument om dat te weerleggen. Ja, die vind ik ook super moeilijk. Omdat uiteindelijk, ik wil heel graag dat we elkaar, dat we niet elkaars integriteit in twijfel trekken. Dus ik wil dat ook niet doen naar die woordvoerder. Ook al vind ik het soms irritant dat ik niet dichterbij een verhaal kom of zo, weet je wel. Maar we moeten eigenlijk niet, als we elkaar standaard vanuit wantrouwen bejegenen, dan schiet het gewoon niet op. En ook al ben ik een kritisch onderzoeksjournalist en word ik niet betaald om leuke ontdek je plekje-achtige verhalen te maken, doe ik wel gewoon mijn werk. En ik wil eigenlijk ook gewoon aardig gevonden worden. En, en natuurlijk is het anders, zoals het gesprek wat wij nu hebben, dat, kijk, ik weet ook niet welke vragen jij mij gaat stellen. In die zin ben ik ook kwetsbaar nu in jouw handen. Wordt dit een leuk gesprek of niet? Dat moeten we samen doen. Maar bij een onderzoeksjournalistieke vraaggesprek is het natuurlijk toch alweer wat spannender. Dus ik snap ook dat die spanning er aan de andere kant op zit. Maar als ik dan door mijn werk wordt neergezet als iemand die niet te vertrouwen is, ja, dat vind ik, dat is vervelend. En dat is heel moeilijk je daartegen te wapenen. En toch vind ik het belangrijk en blijf ik dus het gesprek voeren. Misschien zijn er wel collega's die denken, die gast is gek, laat lopen joh. Weet je, dat hoor ik ook wel eens van collega's. Zeg van echt, waarom blijf je toch zo steeds dat gesprek zoeken met die andere kant? Ja, omdat ik doe dat. Omdat ik denk dat uiteindelijk de kijker en de burger of de lezer recht heeft op complete, genuanceerde, goede verhalen. En daar heb ik dus die bestuurder, of die politicus, of die CEO voor nodig. En omdat ik daar niet rechtstreeks bij kom, omdat ik nou eenmaal via die afdeling voorlichting bij die organisatie, dat ik daar aan moet kloppen, heb ik dus nou eenmaal we hebben met elkaar te maken, of we het leuk vinden of niet. Dus ja, en dat vind ik gewoon een heel interessant gegeven. En ik weet nog steeds niet, jij zegt van, ben jij clash jij nou vaker? Nou ja, weet je, en het tweede ding wat me opviel was dat er vaak momenten zijn dat je geen oogcontact met hem hebt. Daar? Ja. En maak ik geen contact of maakt hij geen contact? Ik had het idee dat jij geen oogcontact maakt met hem. En ik vroeg me af, van, is dat iets dan wat je bewust doet? Of is dat onbewust? Daar was wel een heel raar moment. Hè? Want ik was helemaal niet, ik heb heel erg tot het laatste moment getwijfeld of ik naar die lezing moest gaan. Omdat ik namelijk wist dat ik een rode lap zou kunnen zijn richting die voorlichter. Mm-hmm. En er werd door die patiënt heel veel nou, er werd wat druk op mij uitgeoefend. Ik wil graag dat je erbij bent, maar ik wist... Nou ja, ik dacht, moet ik dat wat doen? En, maar omdat ik op het allerlaatste moment hoorde dat er toch opnames zouden worden gemaakt door andere media, want dat was pas op het laatste moment duidelijk, dacht, hier wordt een spelletje gespeeld, opnieuw. Ja, en dan word ik nieuwsgierig. Dus ik heb toen op het laatste moment besloten om toch te gaan. Ik liep nog, ik zat echt in mijn fietskloffie. Ik zag er echt niet uit. Dus het irritant is dus deze beelden. Die, als je gewoon googelt op mijn naam, dan is het, was heel lang was, waren dit gewoon de eerste beelden die je gewoon van mij zag. Dat ik, ja, nou goed, sta ik daar in mijn vliestrui en. Dat oogcontact. Dus ja. Het liep dus uit de hand, want ik mag niet naar binnen. En ik zit dan echt te denken, ja, maar wat gebeurt hier nou? Dus ik denk dat ik vooral ook heel erg aan het nadenken was, wat moet ik hier nu mee? Want het is wel in zijn huis, ik kom niet verder. Ik vind het super oneerlijk, problematisch. Dus ik denk dat ik gewoon heel erg dat je zag dat ik op dat moment echt zat te denken, ik weet niet wat ik hiermee moet, want ik vond het ook een spannende situatie. Ja. En nou is het interessante van in jouw boek, ben je opnieuw met hem in gesprek gegaan? Ja. Sowieso bijzonder dat hij dat wilde. Ja, dat vond ik ook. Vind ik heel tof van hem. Ja. En hoe blikte hij hierop terug? Want ik kan me voorstellen, het is voor alle twee... Ik heb het natuurlijk gelezen, maar ik wil wel graag dat jij het vertelt. Voor jullie allebei was het een onwenselijke situatie. Ja, kijk, hij... Dit was niet zeg maar het meest glorieuze moment van een persvoorlichter. En ik dacht, toen ik met mijn project begon, waarin ik graag indringende gesprekken wilde voeren met woordvoerders, dacht ik wel meteen aan hem. Sterker nog, eigenlijk de clash in het UMS Utrecht was de reden dat ik eigenlijk dit verder wilde uitzoeken. Dus hij stond bovenaan mijn lijstje. Ja. Maar hij in eerste instantie reageerde die niet echt. Dus ik dacht, nou, dit wordt hem niet. En uiteindelijk zijn we toch met elkaar in gesprek geraakt. En vind ik hem... Nou, dat vind ik sowieso heel stoer. Ik heb nog steeds niet op alle vragen een antwoord. Maar hij, wat hij doet in het boek is toegeven dat dit helemaal fout is gegaan. En dat hij vindt dat hij ook fouten heeft gemaakt. En dat het anders moet. En dat hij eigenlijk de angel eruit had moeten halen. We kwamen samen ook wel tot de conclusie, hier zit veel te veel spanning op deze relatie. En ik weet niet of deze clash helemaal te voorkomen was geweest. Want ik blijf vinden dat het ziekenhuis heel onwaarachtig handelde. Dat er werden ook op dat moment grote problemen. En het ziekenhuis was heel lang bezig eigenlijk met wie praat er met journalisten, in plaats van wat is er aan de hand en hoe kunnen we de patiëntveiligheid of de werkcultuur verbeteren. Dus daar zat gewoon... Ja, weet je, dus we hadden natuurlijk echt wel die verhouding van onderzoeksjournalist die de onderste steen boven wil en een groot ziekenhuis wat denkt, ja, maar jemig, wij moeten ook zorgen voor onze patiënten. En zij vinden ons gewoon gevaarlijk. En tegelijkertijd was het heel leuk om met hem te praten en na te denken, oké, dat moment in dat ziekenhuis op die vrijdagmiddag waarin we tegenover elkaar staan en mijn cameraman staat ernaast, die filmt dat allemaal. Wat doet dat met hem? En hij had ook weer aannames over mij, maar ik had ook aannames over hem. En dat was heel erg leuk om dat samen te ontdekken. Dus het is echt niet zo dat wij nu opeens matties zijn geworden. Maar ik vond het persoonlijk ook heel interessant. Omdat ik het ook wel... Het was toch wel... Het is niet leuk om beschuldigd te worden van onintegen gedrag. En in een ziekenhuis en dan in een politiecel eindigen. En een strafblad hebben is gewoon niet... Want ik had op dat moment... Het OM heeft mij... heeft de zaak wel geseponeerd, maar toch gezegd van ja, maar je bent toch een beetje schuldig. Dus je hebt wel een strafblad. Daar zijn we tegen in beroep gegaan. En dat is pas heel recent eigenlijk goed gekomen. Maar dat heeft dus wel indruk gemaakt. En ik wilde dat heel graag verkennen. Voor mezelf, maar vooral ook voor toch weer uiteindelijk voor de kijker. Want ik werk bij de publieke omroep, ik ben journalist. Ik doe het voor het publiek. Mm-hmm. En ik wilde graag ontdekken van kunnen wij nou... Wat is hier nou, waarom is het zo uit de hand gelopen? Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Ton van der Ham. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Wel bijzonder dat die van den Ham de ene wel flink aan de tand voelde en de ander helemaal niet. Objectiviteit was ver te zoeken in deze uitzending. Is Ton van der Ham journalist of activist? Zijn opgewonden toon in verslaggeving is ergerlijk. Tja, Zembla... Dat is toch die club die zeiknat ging met hun ongedocumenteerde verhaal over kunstgraskorrels? Ton van der Ham is een held. En weer zakt Nederland een paar plaatsen omlaag op de staat van de persvrijheid in het land. Knap stukwerk van Ton van der Ham. Geen goed woord over voornationale decorstuk dat zinloos beestjes doodmaken verheft tot koninklijke plezierjacht. Hashtag Ton van der Ham. Grappig om dit zo te horen. is Ton van der Ham journalist of activist? Waar ligt die grens? Dat is een heel interessant dilemma. Ik ben absoluut geen activist. Ik probeer zo onafhankelijk mogelijk en nieuwsgierig mogelijk mijn werk te doen. Dus daarin heb ik geen agenda. Word ik niet gestuurd door pressiegroepen of door wie dan ook. En ook wij als redactie van Zembla bepalen we zelf welke verhalen we willen maken. Dus onze eindredactie bewaakt ook echt die journalistieke vrijheid. Ik werk bij bij BNN Varen, wat een progressieve omroep is. Volgens mij is onze slogan dat wij zijn voor. Nou, ik denk, ja, wij zijn voor, ja, we zitten voor Nieuwsuur. Maar op NPO 2 bedoel ik dan. Maar ja, ik ben journalist en ik wil de goede vragen stellen. En wij willen de goede verhalen vinden en die vertellen. En dingen blootleggen die blootgelegd moeten worden. Maar daar zit natuurlijk al snel wel iets in. Ik doe dit werk wel met heel veel overtuiging en engagement. Ja. En ik vind het belangrijk dat wij laten zien dat burgers verdwalen in een doolhof omdat ze niet gehoord worden door de overheid. Dat wil ik laten zien. Of als onze bodem uitgeput raakt door de intensieve landbouw, wil ik graag snappen welke grote multinationals daar een rol spelen en hoe dat systeem werkt eigenlijk. Waarom is de landbouw zo geïntensiveerd? Het verhaal wat we nu aan het maken zijn ook over genetische modificatie van gewassen. Wat staat hier nou werkelijk op het spel? Kijk, dat vind ik gewoon belangrijke vragen. Dat zijn journalistieke vragen. Maar wat je ziet is dat als mensen het er niet mee eens zijn, dan gaan ze de journalist wegzetten als activist. Dus zo'n tweet die dan net eventjes werd. Van der Ham is geen journalist, maar een activist. Dat zal ik ongetwijfeld komen van iemand met een agrarische achtergrond. Die moeite heeft met de verhalen die ik samen met mijn collega's maak over de keerzijde van de intensieve landbouw. Terwijl ik ben helemaal niet tegen boeren. Totaal niet. En ik zeg ook, ja, wat ik vind, een beetje flauw, maar wat ik vind breng ik bij de politie. Het gaat niet om wat ik vind. Ik zoek dingen uit. Ik stel vragen en ik probeer met feiten te komen. En natuurlijk, elke vertelling is ergens subjectief. Want je moet nou eenmaal een narratief bepalen. Dus ik bepaal welke feiten ga ik onderzoeken. Welke sprekers voer ik op in mijn uitzending. En jij zou op het spoor komen van iets wat nu binnen BNN Vara speelt. Als het gaat over angstcultuur bijvoorbeeld. Ja. Nou, een thema wat heel actueel nu is. Dat is heel ingewikkeld, hè, Misha? Want dan opeens ben je niet alleen maar journalist, maar ben je ook nog een keer werknemer in eenzelfde organisatie. Maar je vraagt het. Toen mijn collega's van Boos die uitzending maakten over The Voice of Holland, ben ik samen met een paar collega's ook naar onze eigen directie gegaan. En gezegd, dames in dit geval. Wij horen ook al jarenlang verhalen over De Wereld Draait Door. Ongemakkelijke verhalen over aan de ene kant een fantastisch programma en een waanzinnige presentator. Maar er zijn wel verhalen die volgens mij uitgezocht moeten worden. Gaan wij het doen? Of wachten we tot een andere medium ermee komt? Ja, want je had het gevoel van, eigenlijk moet je eerst de blik naar jezelf richten. Ja, zeker. Maar ik vind ook dat je niet zomaar, je bent dus ook primair werknemer. Dus ik vind ook dat je dan gewoon dat bij de directie neer moet leggen. Ben je primair werknemer of ben je primair journalist? Nou, je bent ook werknemer op dat moment. Dus ik vind dat ik, net zo goed als ik, ik vind ook niet dat iedereen zomaar uit school moet klappen over wat er misgaat in zijn eigen organisatie. Dan moet je eerst gewoon, naar je directeur stappen of naar de vertrouwenspersoon of naar de inspectie, ik noem maar iets. Het is echt niet de bedoeling dat elke arts zomaar even bij mij komt leeglopen over het gaat bij ons mis in het ziekenhuis. Nee, dat is natuurlijk niet werkbaar. Pas op het moment dat die interne mechanismes niet werken, dan is er een rol voor de journalistiek. Dus ik vind ook niet, ik ga natuurlijk niet zomaar ik ga absoluut niet zomaar opeens denken van, ik ga wel even een verhaal maken over De Wereld Draait Door. Sowieso weet ik ook helemaal niet. Het is ook helemaal, zo ver is het nooit gekomen. Hè, dat ik heb, maar we hebben wel intern ook gewoon bij BNN Varen dat gesprek gevoerd. En dat gesprek voeren we nog steeds. En dat is soms ongemakkelijk. Daarin heeft onze organisatie ook, denk ik, fouten gemaakt. Ja, het is wel evident dat er fouten zijn gemaakt en dat we misschien te laat hebben ingegrepen. Dat vind ik ook heel pijnlijk. Het was ook de kritiek ook wel die klonk, hè? Ook naar Tim Hofman toe. Van, joh, je komt met zo'n groot verhaal over The Voice. Terwijl iedereen die in Hilversum werkte, die wist van, joh, kijk eerst eens misschien naar De Wereld Draait Door. Ja, maar het is natuurlijk lastig. Kijk, als ik een verhaal maak over bijvoorbeeld de Rabobank en je zegt van, ja, maar je moet ook eens kijken naar Monsanto, zeg ik, ja, zeker, maar dat is een volgende uitzending. Dus ik bedoel, je moet dus dat is ook soms een beetje, dat is ook een beetje makkelijk. Maar aan de andere kant hebben ze gewoon groot gelijk. En het is ook een extra schande dat als wij met publieke middelen betaald onderzoek doen naar misstanden in de samenleving en vervolgens blijkt Hilversum zelf een onveilige plek. Dat is gewoon om je rot te schamen. En Ik loop ook al heel wat jaren hier in Hilversum rond. En ik denk ook wel dat ik vond het 10, 20 jaar geleden ook best wel normaal. Als er gewoon, als het er heel heftig aan toe ging in een montage of zo. En die passie is ergens ook alweer leuk, want we willen allemaal het beste verhaal maken. Ik denk ook niet dat je in Hilversum rond moet lopen om de hele tijd alleen maar aaien over je bol te krijgen. Maar het is nergens natuurlijk voor nodig om mensen uit te kafferen. En ik hoop ook echt dat wij. Ik werk ook veel wij werken altijd in duo's. En je werkt weer samen met een cameraman en met een editor. En je hebt met producers te maken. Ik hoop gewoon dat mensen het leuk vinden om met mij te werken. En dat we elkaar aanspreken. En als het een keertje clasht, dat je dat ook weer goed maakt en zo. En dat is heel belangrijk. En ik vind het is heel terecht dat de vinger er nu bij gelegd wordt. Het geluid van je jeugd. Ja. Want jij fietst te veel. Nou, en nog steeds eigenlijk. Ik ben nu ook weer. Ik ga eigenlijk altijd op de fiets naar Hilversum. Ja. Echt ook het liefst eigenlijk ook. Ik vind niks lekkerder dan 's nachts of 's avonds ook weer terug naar huis fietsen. Want soms moet ik tot laat monteren of zo. En dan. Fietsen is voor mij echt super fijn. En ik ben helemaal niet een type om in de sportschool te hangen. Dus ik denk dat dit ook echt een. En ik ben heel graag gewoon buiten. Dus of het nou kajakken is of wandelen, trektocht in de bergen met mijn vrouw. Of fietsen. En dat fietsen zat er al heel vroeg in. Dus voor mij, ik dacht, ja, wat is nou echt een geluid van mijn jeugd? Kijk, fietsen was een beetje mutsig geluid. Maar ik bedoel, het staat wel voor het feit dat ik het heel erg leuk vond om vroeger ook al fietstochten te maken met mijn vriendje. Maar eigenlijk ook heel erg graag. Bijvoorbeeld, ik vond het echt superleuk dat mijn vader op een zomeravond zei: zullen we nog een rondje langs de Reewijkse plassen maken? We woonden in Gouda. Maar ik heb ook hele fietstochten met mijn opa gemaakt. En alle twee onze kilometerteller. En dan een krentenbon mee en Wilhelmina pepermunt. Voor mij zijn dat gewoon mooie gedachten, mooie herinneringen uit mijn jeugd. Want je zei eerder, die nieuwsgierigheid had je het over die je hebt. Had je dat ook als kind? Ja, denk ik wel. Want ik vond het. Maar het is altijd, weet je, gaat altijd achteraf ga je een beetje je narratief maken. Zo van, ja, nee, het heeft er altijd wel ingezeten, journalist. En ik heb wel zo'n computerprogramma gehad waarin je een krant kon maken. En dat vond ik heel erg leuk. Dus daar kan je van zeggen, ja, dus dat was al wel. En ik vond opstellen, schrijven heel erg leuk. En ik weet bijvoorbeeld ook, en dan denk ik, ja, daar zat het er toch wel een klein beetje in. Toen ik op de lagere school een spreekbeurt moest houden. Toen had ik het onderwerp gekozen, witlof kweken. Super saai onderwerp natuurlijk. Maar ik had een oom die was witlof kweker en ik vond het leuk. Ik was langsgegaan bij hem in het bedrijf. En hoe werkt dat dan, witlof kweken? En wat komt er allemaal bij kijken? En ik had ook witlof meegenomen. En ik vond het echt belangrijk dat iedereen ook goed luisterde naar wat ik daar te vertellen had in de klas. Dus ik denk, uiteindelijk, je kan echt overal een verhaal over vertellen. Als je maar weet waar het verhaal zit, waar de spanning zit of waar het mensen raakt. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat ik het wist. En tegelijkertijd ben ik een dramatische middelbare scholier geweest. Echt een enorme niksnut. En van VWO naar de HAVO en blijven zitten. En spijbelen en blowen. En allemaal gewoon echt. Weet je, ik vond, daar ben ik niet trots op die fase. En eigenlijk doordat ik op een gegeven moment een heel leuk meisje tegenkwam en daar vaste verkering mee kreeg. Dat is voor mij echt een soort trigger geweest. Ik dacht, wacht even, wat wil ik met mijn leven? En zij heeft ook echt, want we zijn al heel erg lang samen. Zij heeft op een gegeven moment ook, toen hadden we een paar maandjes verkering, zoals dat dan heet. En toen zei ze ook wel van, ja, maar wat ben je nou eigenlijk aan het doen met je leven? En zij was al. Ja, ze was heel actief in de politiek en met vluchtelingen bezig. En deed een kunstopleiding. Ze is later de wetenschap ingegaan. En dat was echt voor mij wel een soort trigger. En toen dacht ik, oh ja, ik ga. Weet je wat, ik wil eigenlijk een propeduizen gaan halen op een leuke HBO. Want ik had dus. Ik kon niet meteen naar de universiteit, omdat ik VWO niet had afgemaakt. Toen ben ik journalistiek gaan studeren. Maar dat vond ik meteen zo leuk. En toen was ik dus, nou ja, dan 1995, dus ik was 19 of zo toen ik naar de school voor journalistiek ging. En ik vond dat fantastisch. En toen dacht ik, dit is echt mijn bestemming. Dit wil ik. Dus ja, eerst journalistieke verhaal. Je eerste artikel wat je schreef, weet je dat nog? Nee. Ik weet wel mijn eerste echt. Want ik heb veel geschreven altijd in mijn studententijd. Maar mijn eerste verhaal hier in Hilversum was echt. Dat is wel leuk om er nu toch lekker trots over te vertellen. Maar dat was de opening van het NOS-journaal. De dag daarna. En dat was bij het programma Heilig Vuur. Dat was een nieuw programma. En dat ging over. Dat was over actuele ontwikkelingen. En het had dan een soort spirituele of leesbeschouwelijke insteek. Dus het was een soort, je hebt nu nog kruispunten. En dit was eigenlijk weer, het lijkt er een beetje op. En ik heb toen, in die tijd, het was eind jaren 90, was er veel ophef over provincies die belegden. En op een hele onrendabele manier. Op een domme, onprofessionele manier. En ik dacht, hoeveel geld hebben eigenlijk de kerken? En wat doen zij met dat geld? En dat bleek ook gewoon heel slecht belegd en onrendabel. En ik heb geprobeerd gewoon die vermogens bij elkaar op te tellen. Dus om een jaarverslag opgevraagd en zo. En dat was de opening van het NOS-journaal. Ik dacht, wow, wat een impact heeft tv. Weet je wel? Dus dat was heel erg leuk om... om te doen. Dus dat verhaal, dat weet ik nog. En als je terugdenkt aan die periode en hoe je nu bent als journalist, wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd? Ik denk dat ik ben beter geworden in verhalen vertellen. Gewoon van hoe vertel je een verhaal? Hoe begin je de research? Met wat zijn je hoofdpersonen en wat wil je eigenlijk vertellen? Ik denk dat ik ook nog dat ik aan de ene kant ik ben mijn gedrevenheid niet kwijtgeraakt, maar ik ben wel ben reflectiever geworden. Dus ik ben me nog meer bewust van het feit dat elke vertelling, elke beschrijving van de werkelijkheid ergens ook wel weer een verminking van die werkelijkheid is. Dus dat maakt je ook als journalist bescheiden. Dat je denkt van ik leg nu hier wel de vinger bij, maar heb ik genoeg oog voor de context bijvoorbeeld? Of dat deze bestuurder misschien nu wel hele rare beslissingen neemt en waardoor, ik weet niet veel, die megastallen daar verschijnen en mensen daar heel erg last hebben van stank en fijnstof en ammoniak en al die shit, letterlijk. Mm-hmm. Maar snap ik wel dat diezelfde wethouder bijvoorbeeld ook worstelt met wetten die weer in Den Haag zijn gemaakt, waar hij dus ook mee te maken heeft. En dat hij ook in zijn agrarische gemeenschap met belangen te maken heeft. En ik vind het heel erg belangrijk als journalist dat je de context van dingen blootlegt. Dus ik ben door de jaren heen steeds meer geïnteresseerd geraakt, niet in de onthulling op zichzelf, maar in het bredere verhaal, van het systemische verhaal. En dat vind ik heel leuk om dat bloot te leggen en om burgers te helpen om nog meer te snappen eigenlijk hoe complex de samenleving is, maar ook waar het misgaat en wat er dus anders kan. Dus je moet niet opeens, het moet niet zweverig en vrijblijvend worden of zo. Maar ik denk dat ik iets meer zicht heb gekregen op dat het belangrijk is van wat is nou het bredere plaatje. Dat hoop ik. Want dan heb je bijvoorbeeld muzikanten die een nummer wat ze ooit hebben gemaakt 20 jaar geleden niet meer kunnen terugluisteren omdat het echt tenenkrommend is. Heb jij dat ook bij bepaalde verhalen? Dat je denkt van, toen had ik een verhaal gemaakt en ik had veel te weinig oog voor de context of ik zag het echt verkeerd? Ik vind eigenlijk nog steeds wel, en dat komt ook omdat we gewoon veel tijd stoppen in verhalen bij Zembla. Ik denk niet dat er één verhaal is waar ik me voor schaam, maar ik heb bijvoorbeeld wel een verhaal, daar moet ik wel meteen aan denken. Ook in het kader van het boek wat ik heb geschreven. Ik heb een uitzending gemaakt over over Ede Schippers, die toen minister van Volksgezondheid was. En de titel van die uitzending was Minister van Tabak. En het ging over haar rol in het hele tabaksdossier en ook haar de invloed van lobbyisten op het beleid van het ministerie. Mm-hmm. En ik heb onderzocht hoe zij als Kamerlid was en wat voor vragen zij toen stelde en moties ingediend werden. En in haar rol als medewerker bij VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, was ook al heel dik met de tabaksindustrie. Dus die uitzending, goede uitzending, staat, alle feiten klopten. Maar de titel, minister van tabak, is wel een frame. Ja. Want je reduceert haar eigenlijk tot één problematisch omstreden dossier. En ik vond het toen zelf, ik was echt trots op. En ik vond het een goede uitzending. En best wel veel nieuws ook meegemaakt. Omdat dat we toch wel een aantal interessante dingen blootlegden. Zij moest dat dossier toen overigens afdragen aan haar staatssecretaris. Omdat zij dat eigenlijk, het was gewoon... Ze was niet meer geloofwaardig in die rol. Nou, dan zou je dus als journalist kunnen zeggen, nou, dat heb je dan, je hebt toch iets blootgelegd. Maar ik merkte dat toen ik andere verhalen ging maken, waarin ik ook weer een interviewverzoek bij de minister deed. Overigens, het ministerie deed niet meer in die uitzending. Dat die woordvoerder zei, maar je krijgt geen interview met die minister. Want ze is echt heel boos op je. En ze vindt vooral die titel vindt ze echt vreselijk. En misschien moet je maar eens een keer een gesprek met haar hebben. Toen dacht ik, prima, leuk. En ik had toen net een boek geschreven. Samen met mijn huidige eindredacteur Manon Blaas. Ik dacht, weet je wat, dan neem ik mee als cadeautje en dan schrijf ik op. Omdat we nooit tabak krijgen van goede journalistiek. En ik dacht, ik wil wel horen wat zij dan vervelend vindt aan het verhaal. Maar ik sta nog helemaal ik sta gewoon vierkant achter de uitzending. Maar toen vertelde ze dus dat ze hier echt last van had. En dat ze helemaal geen moeite heeft met scherpe vragen. Maar dat ze zo'n frame wel vervelend vond. Ja. En ik heb eigenlijk pas later gedacht, ja, misschien heeft ze wel gewoon gelijk. Is zo'n titel wel lekker pakkend? Maar doe ik eigenlijk wat ik dus... Als ik woordvoerders kwalijk neem dat zij te veel denken in soundbites of in beeld... dat ze heel erg bezig zijn met reputatiemanagement en beeldvorming en frames... denk ik, ja, misschien was dit ook wel een frame. En zou ik dat nu anders doen? Dus ik denk wel dat het goed is van, oké, natuurlijk wil je het verhaal... je wil het goed vertellen en je wil dat het... nou ja, ja, dat mensen het fijn vinden om naar te kijken... en dat het blijft hangen en dat je het ergens... dat je met een pakkende titel... Mm-hmm. Zit ik nu ook weer over na te denken. Hoe gaan we onze uitzending noemen? Nou ja, die heet dan Sleutelen aan Zaad. Ja, nou ja, dat is... maar deze, ja, de minister van Tabak, ik zou het nu niet meer doen. Dus spijt niet, maar wel bewuster van... jongens, ik vind dat journalisten zich bewust moeten zijn... ook van de macht die we hebben en ook hoe je mensen kunt neerzetten. Gaan we zo meteen over verder praten. Eerst de wankelplaat, de muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelde. Jij kwam met Vivaldi. Ja, je moet hem eigenlijk laten luisteren en dan snap je. Het is muziek die extreem gevoelig is en het geeft aan hoe teer het leven is. En ik wil het je laten horen dat het supermooi is. Prachtig. Vivaldi, cum dederit. Het was de wankelplaat van mijn gast Tom van der Ham. En je zei voordat we gingen luisteren dat je dit wilde laten horen, omdat het laat horen hoe teer het leven kan zijn. Ja, en, ik kan dit niet luisteren zonder kippenvel te krijgen of tranen. En ik had toch echt voorgenomen, ik ga niet lopen janken bij Misha. Maar dit is, ik vind dit zo mooi. En ik hoorde het voor het eerst in een film over een pyromaan, een vermeende pyromaan die na zijn gevangenschap weer terugging naar het Galicische dorp waar zijn stokoude moeder nog woonde. En hij werd er met heel veel wantrouwen bejegend. Het waren waanzinnig mooie beelden. En dan deze muziek. En ik dacht meteen, dit raakt me. En ik dacht ook, ik ga dit ook stiekem een keertje, nee, niet stiekem, ik ga het ook gebruiken bij een Zembla-uitzending. Terwijl dat best wel heftig is, want je gebruikt eigenlijk meestal muziek die meer een soort laag legt onder de beelden. Maar dit is natuurlijk heel uitgesproken. Maar ik dacht, ik wil dat toch. En ik heb het in de serie die Suzanne en ik hebben gemaakt over de uitgeputte bodem, heb ik echt een aantal keren deze accenten toch mogen leggen. Ik was wel benieuwd of mijn eindredacteur het oké vond. Want het is best, het is wat ik zei, het is heftige muziek. Maar ik vind het zo mooi. En voor mij staat, ik denk, alles wat het leven mooi maakt is tegelijkertijd ook, is heel vaak heel is kwetsbaar en teer. En er gaat zoveel mis. En voor mij is muziek dan een soort, het brengt me meteen, het zet me helemaal open. Dus dan dus. Maar wanneer was voor jou een moment dan dat je dat heel erg realiseerde? Van, zo teer kan het leven dus zijn. Dat heb ik dus echt bijna voortdurend. Omdat ik best wel intens leef. Ik ben heel erg, ook als ik in mijn werk, nu zit ik dus in die montage. Mm. Ik ga echt zo'n tunnel in en dan sta ik ook helemaal open. En dan ben ik er heel erg mee bezig. En dan merk ik ook zelf dat ik kwetsbaar ben. Van, ik mag nu niet, als ik nu ziek word, of als het nu fout gaat, of als ik morgen weer zo slecht slaap. Dus ik ben me voortdurend bewust van dat het leven aan de ene kant fantastisch is, dat je heel veel kracht voelt. Mm-hmm. Maar dat het tegelijkertijd ook zomaar dat je kwetsbaar bent. Dus ik ben de kwetsbaarheid, en je ziet het in, ik zie het ook in de verhalen die ik maak, dat mensen kwetsbaar zijn, of dat hoe we met de natuur omgaan, dat iets is wat, waarin, daar maak ik me ook, ik maak er niet voor niks verhalen over, omdat ik echt denk dat het belangrijke verhalen zijn. Is dat een soort van mooie rode draad inderdaad, in wat een verhaal pakkend maakt voor jou op het moment dat het over kwetsbaarheid gaat? Ja, kwetsbaarheid en belangen en daar waar mensen, dat zou wel eens kunnen. Hoewel, ik denk meer gewoon dat ik die kwetsbaarheid continu ook voel. En dat is ook belangrijk, omdat je dus ook, als het goed is, ben je dus ook, haalt dat ook de scherpe randjes ervan af. Zonder dat je, dat je wapens bot moeten worden. Want ik geloof wel echt in een soort, dat ook in een soort heilige boosheid ergens. Want ik denk, dit klopt echt niet. En dan knal ik er ook in. Ongelijkheid. Ja, ik had ook een andere plaat, een wankelplaat kunnen meenemen. Maar ik dacht, dat kan ik jou niet aandoen. dat nummer heet Why. Dat luister ik laatst ook best wel veel. Dat is van Chad Pyle. En het gaat echt over, waarom slapen er GVD mensen op straat? Hoe kan dat? Dat we huizen hebben. En het is echt, ik zou je luisteraar zeggen, Chad Pyle, zoek het op. Het is heel, en die man die schreeuwt het uit. En dat vind ik, en dat is ook een, dat is voor mij ook een wankelplaats. Want uiteindelijk zijn we namelijk allemaal wankele, kwetsbare mensen. En ook al ben je nog zo succesvol, heel vaak is dat succes veel minder je eigen verdiensten dan dat je ook gewoon heel veel geluk hebt of vinkjes of whatever. En alles zijn we afhankelijke mensen. En voor mij is dat haast een soort religieuze, ja, wijsheid of waarheid, die voor mij heel belangrijk is. En dat als je dan mooie klassieke muziek hebt die dat blootlegt, die dat dichtbij komen, dan vind ik dat vind ik prachtig. Dus dat is wankel en troostrijk tegelijkertijd. Want je liet eerder tijdens ons gesprek het woord kwetsbaarheid vallen. Mm-hmm. In die zin dat je zei van, dat jij ook kwetsbaar bent in deze setting. Ja. Omdat je niet weet wat ik ga vragen. Nee. Ik zeg altijd heel erg nadrukkelijk van, ik zorg ervoor dat ik geen vragen van tevoren op papier heb. Maakt dat jou minder kwetsbaar? Ik geloof heilig van wel, maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want ik geloof er heel erg in dat op het moment dat je het zoveel mogelijk een echt gesprek laat zijn, dat dan de rollen veel gelijkwaardiger zijn tussen interviewer en geïnterviewde. Ja, maar het concept sprak me ook aan. En ik ken jou verder niet heel goed. Ik ben één keer eerder bij jou in een andere, in een podcast te gast geweest. Dus ik weet een beetje hoe jij met mensen contact maakt. Dus dan vind ik dat ook heel erg leuk. Maar en ik met tegelijkertijd, inderdaad, kijk, er werden even wat tweets voorgelezen door die gekke computerstem. Ja. Ja, oké, dat is interessant. Dat kan nu een bepaalde kant op gaan. Hè? Als jij gaat doorprikken op van ja, maar ben je dan niet een activist of weet ik wat. Nou, dat is een interessant gesprek. Ik durf het aan, want ik kan daarover vertellen. Ik vind het leuk om erover te vertellen. Ja. Maar ik vind uiteindelijk de mooie dingen van het leven zijn spannend en kwetsbaar. En dat maakt het mooi. Als je het allemaal in de hand hebt, is het heel erg saai eigenlijk. Want laten we het even hebben over die rol tussen journalist en woordvoerder nog verder. Want moet dat een gelijkwaardige rol zijn? Wie dient wie? Ik denk dat er al snel asymmetrie in die verhouding zit. Omdat ik heb de regie ook over uiteindelijk over hoe ik mijn verhaal ga vertellen. Dus dat maakt ook. Ik zat laatst ook tegenover iemand, tegenover een wetenschapper. Of eigenlijk was hij een hele belangrijke man bij Wageningen Universiteit. En dan gaat mijn komende uitzending die ik samen met Lilith aan het maken ben, speelt hij ook een rol in. Maar hij wilde eerst met mij een gesprek hebben. Dus er zat een woordvoerder bij. En ik moest bier gaan drinken met deze meneer in zijn stamkroeg in Haarlem. En hij zei, ja, hij zegt, ik merk dat jij veel passie hebt. Maar ik heb ook heel veel passie. En jij gaat nu kritische vragen stellen over het feit dat wij zo hebben gelobbyd voor die GMO. En dat wij banden hebben met bedrijfsleven. En ik snap die vraag allemaal wel. Maar hoe weet ik nou zeker dat je ook mijn passie ook recht doet? Mm-hmm. En dat vond ik heel goed dat hij dat ook uitlegde. En ik moet hem dus ook vertrouwen geven. Dus hij moet ook denken, ja, weet je, vertrouwen geven. Ik moet uitstralen dat ik te vertrouwen ben. Maar dat is natuurlijk fundamenteel ongelijkwaardig. Ik vind dat journalisten zich heel erg bewust moeten zijn van die verantwoordelijkheid en van die asymmetrie. En dat we daar dus heel respectvol mee om moeten gaan. Maar wie dient wie? Ja, uiteindelijk heb ik dan toch het idealistische idee dat ik wil gewoon het openbaar belang dienen. Dus dat vind ik het lekkere aan mijn werk. Dat ik niet hoef na te denken over ik moet het corporate belang van mijn organisatie. Nee, ik moet gewoon de verhalen vertellen waar de burger recht op heeft. En zo'n woordvoerder, die dient primair toch het belang van zijn organisatie. En dat voel je in alles. En dat maakt ook niet uit als je daar gewoon open over bent. Ja, want je hebt dus ieder je eigen belangen. En daar moet je transparant over zijn. Zeker. Als journalist dien je het belang van om de burger te informeren. Ja. En als woordvoerder dien je het belang om je organisatie te beschermen. Beschermen en wat je ook wel proeft, zeker ook bij de woordvoerders die bijvoorbeeld in Den Haag werken, daar zie je ook wel een soort ongemakkelijkheid. Want ze hebben het idee van, we moeten niet alleen maar onze politieke bazen de hele tijd lopen in het zonnetje te zetten en allemaal onze eigen voortreffelijkheid te verkopen. Want dat voelt, daar hebben zij ook wel last van. Want zij zeggen, ja, wij zijn ook gewoon civil servants. Hè? Ambtenaren zijn dienaren van het volk. En dat geeft spanningsveld. En ik heb ook geleerd eigenlijk nog weer meer door mijn onderzoekje en wat in Oxford begonnen is. Die woordvoerders zitten in een best wel ingewikkelde rol. Want die voelen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die denken ook niet 's ochtends van, nou, ik ga de boel eens eventjes lekker voor de gek houden. Of ik ga. Het zijn geen marketeers, het zijn woordvoerders. Die voelen ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. Anders werk je ook niet, denk ik, voor de overheid. Dus iemand zei dat ook, een adviseur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Overigens een partij waar ik veel mee te maken heb gehad. Want we hebben wat verhalen gemaakt over schimmige constructies rond de koning. Die man zei wel van, ja, wij bij de overheid willen graag complexe problemen begrijpen. En journalisten hebben de neiging om die verhalen weer plat te slaan. En die zijn dan weer uit op conflicten en weet ik wat. En ja, daar zit wel, het is wel interessant. Zij zijn niet alleen maar bezig met het imago van een organisatie. Alleen ze hebben er wel last van dat ze dus zo'n ingewikkelde rol hebben. Want zij moeten dus het interne geweten een beetje soms ook zijn. En zeggen van, ja, dat zeggen woordvoerders ook tegen mij. Wij proberen intern ook een soort journalist te zijn. Ja. En ondertussen hebben ze het belang van die organisatie. En hebben ze ook nog het idee van, we moeten wel fair en zo zijn. Uiteindelijk draait het, Micha, volgens mij toch om ethiek. En als jij gewoon goed kan uitleggen, s'avonds uiteindelijk tegenover je. Nou, dat zei iemand ook in het boek van een woordvoerder. Van, ik moet het gewoon in de spiegel tegen mezelf kunnen uitleggen wat ik doe. En als dat zo is, nou, dan kan je een heel eind komen. En dan kunnen wij ook als woordvoerder en journalisten ook een heel eind komen. Ook als je niet, als ik dat interview niet krijg, maar ik wel het gevoel heb van, er worden geen spelletjes met mij gespeeld. In het boek vind ik eigenlijk de woordvoerder die betrokken is bij de meest commerciële organisatie, vond ik de meest rake dingen zeggen. Die van Hillen Knowlton. Van de Rabobank. Oh. Leendert Bikker. Ja, ja, ja. Die gewoon echt zegt, mijn basis is, ik vertrouw iedereen. Ja. En ik adviseer mijn mensen, vertel gewoon hoe het zit. Oké, ja, nee, precies. Ja, nee, en die juist pleit voor minder woordvoerders. Ja, dat is grappig genoeg. Ja, zeker. Nee, dat was ook best een leuk gesprek. Terwijl ik met Rabobank best wel geclashed heb. Omdat wij in die serie over de uitgeputte bodem ook een aflevering hebben gemaakt die heette Het excuus van de boerenleenbank. En wij lieten zien dat de Rabobank wel ook heel veel duurzame praatjes heeft, maar ondertussen boeren die wilden verduurzamen. geen lening gaven. Dus dat was best wel, ja, dat was best wel wrang. Mm-hmm. En in diezelfde uitzending gaf de Rabobank voor het eerst ook toe dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de crisis in de landbouw. En dat was, nou, dat was nieuws. Dus dat vind ik dan leuk dat ik zo'n in zo'n gesprek dan uiteindelijk toch die directeur, ja, zover krijg. Het was gewoon een leuk, goed gesprek. En dus ik was er blij mee. Maar om wat er gebeurde er na afloop. Die directeur ging op social media zeggen, ja, je moet niet alles geloven wat een journalist zegt. En die zit te knippen en te plakken. En later ging hij nog een keertje over agrarisch journalist ook weer zeggen van, ja, uitspraken van Frans Timmermans en Zembla, dat heeft Timmermans niet zo gezegd. Dat is framing van Zembla. Ik dacht, ja, nou, dit is populistische retoriek. Dit vind ik gevaarlijk. Dit ondermijnt het vertrouwen van burgers in de journalistiek. En juist in zo'n beladen dossier als de landbouw, waarin de Rabobank dus echt ook een dubieuze rol heeft gespeeld. Dan vind ik het heel fout dat zij dan de aanval op de journalistiek openen. Dus ik heb geclashed met die organisatie. En toen wilde ik juist met die directeur communicatie, met die Leendert Bikker in gesprek. En toen ontmoette ik dus een hele rustige, reflectieve man. Zei, jongen, doe even, het is geen wedstrijd. We hoeven niet te winnen. Ja, want eventjes, als je dus kort nog, want we hebben niet heel lang tijd meer, maar als je kort zou moeten uitleggen die ideale relatie tussen journalist en woordvoerder. Hm? Eigenlijk moet je transparant zijn over van, joh, we hebben verschillende belangen, ja, maar laten we er open over zijn. Ja, en vooral benader elkaar niet met allerlei aannames. Dat is denk ik de belangrijkste les. We moeten de stress eraf zien te halen. Dus dat kan je ook doen door elkaar tijd te geven. Hm? Door open te zijn over, wat wil ik eigenlijk weten van je? Wat is mijn verhaal? Dus ik denk dat de journalistiek ook daar echt, wees open, wees nieuwsgierig, wees oprecht nieuwsgierig. Niet even nog eventjes een weerwoord halen en voor de vorm. Wees oprecht nieuwsgierig, geef mensen comfort. Ja, en die woordvoerder moet ook natuurlijk gewoon geen spelletjes spelen. Dus, en ook weer niet allemaal aannames hebben onze kant op. Dus ik denk dat zorg voor minder vooringenomenheid zou mijn belangrijkste devies zijn. Beide kanten. En haal die spanning eraf. Want er staat onnodig veel spanning en stress op. En dat zei, toen ik mijn resultaten sprak in Oxford, zei een van die professoren van, ja, de fear factor. Hij zegt, die valt mij echt op. En die angst, dat was niet nodig. Dat is zonde. Want het gevaar is, op het moment dat die relatie tussen journalist en woordvoerder is verstoord, mm-hmm, het gevaar is dat je als burger niet de juiste informatie krijgt. Zeker, want dan gaat zo'n organisatie niet meer meedoen. En natuurlijk, niemand is verplicht om een interview te geven. Het journalistieke vraaggesprek is een verworvenheid. Ik ben heel blij dat wij die rol hebben. Maar het is geen recht. Ik kan het niet eisen. Ik kan niet eisen dat als stel je voor, ik doe onderzoek naar jou, Misha, omdat jij, gehoord dat jij dubieuze financiële constructies hebt of zo. Ja. Je hoeft niet met mij te praten. Alleen ik wil het wel heel graag, want ik wil graag weten hoe het zit. En dus dat vraaggesprek is voor mij super belangrijk. En ik denk dat we dat uiteindelijk de kijker en de luisteraar er echt baat bij heeft als we elkaar durven te vertrouwen en als we wees soft en stoer tegelijkertijd. Dus wees ook zakelijk, want er wordt ook heel snel gezegd, ja, ik heb het gevoel dat ik niet de ruimte krijg. Ja, stop even met je gevoel. Wees gewoon, doe ook je werk. Weet je, als je als woordvoerder moet je ook tegen een stootje kunnen. Dus als ik jou heb opgenomen en dat uitzend, omdat ik jouw baas niet te spreken krijg, ja, weet je, je bent ook woordvoerder. Jouw werk is in feite on the record. Dus doe daar ook niet zo kinderachtig over. Maar de journalist moet ook niet uitzenden op de rel of op dat, zeg maar, op, net op die ene verspreking. Want dat zijn ook echt, jongen, dan worden ook allemaal van dat soort gedachten of van die beelden zijn. Van, oh ja, jullie zijn erop uit om mij te laten struikelen. Nee hoor, ik wil gewoon weten hoe het zit. Beste Ton, vriend, we kennen elkaar al lang en goed. Vooral sinds we ooit vanuit een morsig hotel in Zuid-Holland 2 weken samenwerkten aan een docu-soap over de lokale politiek in een kleine gemeente. Voor niets en niemand bang, dag en nacht raasde je door de regio, zeurde mensen de oren van het hoofd, werd stamgast in de lokale kroeg De Haven, wist de meest terughoudende bewoners over te halen om toch voor camera te verschijnen. Naarmate de uitzendingen vorderden en het land meekeek, bleven de deuren in het dorp steeds vaker dicht als we aanklopten. De laatste avonden werden we weggekeken uit het café. Het was voor iedereen beter dat onze tijd erop zat en we vertrokken. Die 2 weken tekenen je. Je energie en werklust zijn enorm. Je weet haarfijn gevoelige dossiers op te sporen en neemt mensen voor je in. Die zijn daar na uitzending niet altijd blij mee, maar het lukt je met je charme vaak om toch de scherven weer te lijmen. Je bent op je best bij onthullend journalistiek onderzoek. Niet voor niets vielen je reportages over wantoestanden in ziekenhuizen volop in de prijzen. De afgelopen jaren ben je meer beschouwende verhalen gaan maken over natuur en milieu. Dat ligt je aan het hart en ik kijk er met plezier naar. Maar ik mis de scherpe, dwingende journalistiek waar je naam in maakte een beetje. Hmm. En jijzelf misschien ook wel. Wat leuk zeg, Siebe. Siebe Sietma, ja. Collega journalist en vriend. Mis je het zelf ook? Nee, ik denk het niet. Ik vind dit eigenlijk heel erg leuk, deze verhalen. Siebe is echt een hele goede journalist. Hij zit bij Nieuwsuur. En ik heb van hem een beetje het vak over gewoon hoe je verslaggeving... Hoe je verhaaltjes vertelt, zeg maar gewoon op tv. Dat heb ik wel een beetje van hem afgekeken. Want ik was jarenlang redacteur. Dus ik was meer zeg maar, echt de dingen aan het uitzoeken en gasten aan het regelen. En hij ging er echt wel op uit met zijn cameraploeg. En in die periode in Alkmaar, toen we die docu-soap maakten... eigenlijk in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met hem... heb ik echt gezien... van oh ja, hoe hij dat opbouwt. Hij is heel gestructureerd en denkt inderdaad in kleine verhaallijntjes. Heerlijk, ik moet er meteen weer aan denken. Overigens, voor mij was het 6 weken, dus Siebe moet zijn feit wel op orde hebben. En ik heb geen prijzen gewonnen met onze ziekenhuisontwikkeling, alleen maar nominaties. Ik verloor de hele tijd in die jaren van Bas Haan, dus daar zit Siebe er ook naast. Maar verder vond ik het heel leuk om dit te horen. Wat een verrassing. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb hier een, dat heet een knijpkat. Dat is een, weet je, zie je dat? Hij maakt dit geluid. En dan gaat er een lampje branden. En deze kan je dus meenemen in de bergen. Dus als jij bijvoorbeeld, wij trekken heel graag gewoon met eten... en dan voor een week de berg in. En dit ding is natuurlijk fantastisch, want het geeft licht. Je hebt geen batterij nodig. Alleen inmiddels, dit ding is zo oud. We hebben allemaal een telefoon en die kan je opladen met zonne-energie... en weet ik wat allemaal. Dus ik heb dit ding niet meer nodig, maar hij is nog steeds super gaaf. Hij doet het nog. En ik denk echt dat misschien iemand die gewoon nog een beetje analoog is, dit een superleuke zaklamp vindt. Ja, en ik vind het ook een mooie metafoor van je licht schijnen. Nou, op dat was natuurlijk ook mijn... Ja, zeker, want dat vind ik uiteindelijk toch de taak van de journalist. Weet je, wij willen in alle bescheidenheid, maar ook met gedrevenheid, ergens een lichtje op schijnen. Ja. En dat is wat wij moeten doen. Onthullen. En daar wil ik echt heel graag mee doorgaan. Of het nou scherpe journalistiek is, of wat meer de beschouwende verhalen over de landbouw. Dat is zo gaaf om te doen. En ook zo leuk om over te vertellen. Het is tof dat ik hier langs mag komen. Jij mag ook iets uitkiezen, wat andere gasten hebben achtergelaten. En je hebt de keuze uit 2. Mm-hmm. Dit is de zelfgemaakte pennenhouder van Laurens Dassen. Hij heeft hem ook gesigneerd. Hij was 7. Kijk eens aan. Dat is al, die kan. Dat is bijzonder. Dit is een collectors item. Dat wil ik zeggen, ja. En dit is het boek Style versus Substance. Gaat over de Amerikaanse politiek, is achtergelaten door Boris van der Ham. Omdat hij vindt dat we. Ja, omdat hij vindt dat onze politiek minder op die van Amerika moet gaan lijken. Ja, dan denk ik dat ik toch voor dat boek ga. Hoewel dat mooi gekleide huisje van Laurens Dassen natuurlijk wel heel tof is. Maar ik denk, waar ga ik dat dan weer neerzetten? En dat boek wil ik eigenlijk wel lezen. En wat leuk dat ik dan toch graag dat boek. Het boek van Boris. Geen familie? Nee, we zijn geen familie van elkaar. We hebben het wel eens gecheckt, maar we komen wel een beetje uit dezelfde regio. Ja. Misschien, je hebt toch zo'n programma Verborgen Verleden, dan kan je het uitzoeken. Misschien komen we dan toch nog erachter dat we alle twee gewoon van een of andere... nikszeggende boerenarbeider afkomen of zo, ik weet het niet. We eindigen met De Liefde en Over de Rijn met Et Cetera Whatever, zei je. Waarom dat nummer? Nou, wij zijn net 26 jaar getrouwd en we hebben nog langer een relatie. En toen ik na moest denken over welk liedje ik... Waar ik aan moet denken met liefde. Dit is best wel een beetje een melancholisch liedje eigenlijk. Mm-hmm. Het is helemaal niet per se, het is niet vrolijk. En ik ben diep gelukkig met mijn relatie. Maar wat ik heel mooi vind is hier ook weer die kwetsbaarheid. En we hebben niet veel nodig. We hebben elkaar nodig. En dat is, dat zit hierin eigenlijk. Dat je niet zoveel nodig hebt in het leven om gelukkig te zijn. En ook dat wij. En toen ik tegen Els zei, want zo heet mijn vrouw, ik moet een liedje uitzoeken van Misha. En toen zij moest ook meteen aan dit liedje denken. Dus dat was zo grappig. En ik heb het nog even opgezocht, het komt uit 1995. En ik zie, in die beginjaren van onze relatie ben je ook nog heel jong. En dan moet je het ook allemaal nog een beetje uitvinden. En hebben we ook wel van die momenten gehad dat we soms, gewoon. In het begin moet je zo'n relatie ook wel eens een beetje zetten. En we hadden het super tof. En dan dit liedje stond ook wel weer voor als je het dan weer goed had gemaakt. Of zo. Ik weet het niet. Het is mij heel dierbaar. En ik dacht nog van, ik hoop niet dat ik niet te veel heb gekletst. Dat het liedje niet meer gedraaid kon worden. Want ik vind het namelijk echt een heel mooi liedje. Dankjewel, Tom van der Ham, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op alle socials. Twitter, Instagram, TikTok, @MishaBlok. Don't speak, words come out your eyes. You're wet with this nightmare. Like thorns you hold these secrets to your breast. NPO Radio 1.